تفسیر ما شاء الله. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. پیش از آن کین خاک ها خسفش کنند، پیش از آن کین باد ها نشفش کنند. گرچه چون نشفش کند تو قادری، کش از ایشان واسطانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا کریخت، از خزینه قدرت تو کی گری. گر درآید در عدم یا صد عدم، چون بخوانی شو کند از سر قدم. صد هزاران زد زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. خاصه هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نقول. باز وقت صبح آن اللهیان، برزنند از بحر سر چون ماهیان. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، از هزیمت رفته در دریای مرگ. زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر، در گلستان نوحه کرده بر خزر. باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچه خوردی باز ده. آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. ای برادر عقل یک دم با خودار، دم به دم در تو خزان است و بها. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پرز قنچه ورد و سرو و یاسمین. زنبهی برگ پنهان گشت شاخ، زنبهی گل نهان صحرا و کاخ. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نورساز، شد ز بوی دیده یعقوب باز. بوی بد مر دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. تو که یوسف نیستی یعقوب باز، همچه او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش.